digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Mit gondoltok, a Csillagok háborúja egykori sztárja, R2D2, mit köszönhet vajon a Nobel-díjas magyar tudósnak, Gábor Dénesnek? Valami pittyegést. Hologram. Hologramot, így van. Robeszé a hangszóró. Ugye, bár a hangszóróval is lehet térbeli hangot előállítani. Itt most igazából képi térbeli ábrákról lesz szó az elején, mert ugye a Galaktika magazin legutóbbi számában a holográfiáról írt egy nagy-nagy cikket Kovács Tücsi Mihály. Igen, egy kicsit egy kis összefoglalót, mert végül is annyi szép évforduló van, meg minden, meg hát mégis egy nagy magyarhoz köződik, meg az egyetlen igazi fizikai Nobel-díjasunk, meg annyi szép mindent lehet róla mondani, úgyhogy gondoltam erről, hogy írok egy kis összefoglalót az egésznek az alapjairól, egy kicsit a történetéről, és utána arra természetesen rátértem arra, hogy hogyan is képzeljük el a holográfiát a jövőben. De Gábor Dénes idején a holográfia azért még nem volt olyan jól fejlett és látványos dolog, mint ahogy mostanában már rögzítenek mindenféle információt hologramokban, meg ki is vetítenek mindenféle művészeti projekteket. Hát Gábor Dénes idejében gyakorlatilag egyáltalán nem is volt, ugye, és még szerencsétlennek 20 évet kellett várni arra, hogy egyáltalán a hologramot lehessen csinálni. Ugyanis ez is egy olyan tipikus, érdekes történet, hogy egy teniszpályán éppen sütette magát a tavaszi napsugárról, egy lehúnyt szemmel hallgatta a labdák pattogását, és innen jött neki a holográfiának az ötlete, amit utána szépen lejegyzetelt a teniszmeccs után, amit a feleségével együtt mellesleg megnyert. Akkor mégiscsak a hangokkal van összefüggésben a holográfia. Igen, igen. És hát végül is utána rájött, hogy hát ugyebár ez egy koherens fénysugár kell, amit ma már köztudottan ismerünk, hogy lézer, de hát a lézerre még majdnem 20 évet kellett várni, amíg amerikai tudósok előállították 74-be az Egyesült Államokban, és akkor végül is utána indult el a holográfia karrierje. Nem kis dolog, és ezt mutatja, hogy Nobel-díjjal jutalmazták. Mindenféle alkalmazásokat készítettek már azóta. A filmvilágban is megjelent, bár amit az előbb említettem, R2D2 hologramja, az még nem egy igazi hologram volt. Ó, hát olyat még most se tudunk csinálni. Tehát ez egy ilyen nagyon szép álom, hogy olyan holográfiai vetítő kellene, amivel ugyebár így szépen csak a simán a térbe kivetítjük a háromdimenziós képet. De hát itt a probléma, hogy ezek a holografikus fényképek, ezek mindegy fotólemezen vannak rajta, és a megvilágítás függvényében látszik. Igaz, hogy akkor szinte körbejáratóan látszanak ezek a háromdimenziós képek. De gyakorlatilag... Vagyis ez ilyen fából vaskarika, ugye? Mert igen, kétdimenziós képen olyan, mint a háromdimenziós igen, lenne. Igen. Tehát szemünket csapja be. Nem, gyakorlatilag nem becsapás a dolog, ugyanis egész egyszerűen a fotográfia, a kémiai eljárás nem tudja tárolni ezt a bizonyos háromdimenziós információt. Viszont, hogy amikor meg van világítva ebben, ez a mélységbeli információs előjön. Tehát ez való, úgymond valós háromdimenziós kép, kétdében rögzítve. De amíg ez itt tulajdonképpen egy fotólemez, illetve arról előre lett hívva, de itt mi, amit az elmúlt időkben a science fiction sorozatokban ismerünk, az mind az annak, hogy kivetítik a levegőbe. Hát ezzel még nem vagyunk, mert itt egy olyan problémával küzdködünk, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy egy ilyen létrejöjjön, ahhoz az kéne, tehát amikor mi látunk, akkor az van, hogy arról az adott helyről a szemünkbe foton érkezik. Tehát amikor egy képernyőt nézünk, akkor a képernyőből kiáramló fotonokat látjuk. De hogyha egy levegő, hogyha nekem van a térbeli vetítésem, akkor azok a sugarak, azok tovább fognak venni, tehát el kell érni, hogy mintha abból a pontból jönnének az én felém a képek, úgy lenne például meg a holoszoba a Star Trekből, vagy a Voyager sorozatból a holografikus doki, de itt már gyakorlatilag ott, akkor már nem igazán fotonsugárzóról kell beszélni, hanem gyakorlatilag fotonokat kell teleportálni úgy bizonyos pontokra, hogy utána úgy áradjanak szét, hogy láthassuk. Tehát ez egy iszonyú távlati dolog még. És a bonyolultságát növeli, hogy nem csak egy ember felé kell irányítani ezeket a képeket. Igen. Mert például, hogyha moziba akarunk térbeli hologramokból összeálló filmet készíteni, akkor minden egyes, akár több száz néző felé kell egy különálló kép sorozatot küldeni. Ez pontosan ugyanaz, mint amin az ilyen láthatatlansággal kapcsolatos kísérletek elbuknak, hogy mindig van egyetlen nézőpont, amire sikerül elérni a láthatatlanságot, de egy picivel arrébb állunk, már ez megszűnik. Szóval még eléggé távol állunk attól, hogy ez tökéletesen működjön. De egy-két dologban már azért alkalmazzák a hologramot. Persze, tehát nagyon sok. Sőt, hát például tavaly a elnök választási kampányban is volt szerepe a hologramszerűségnek. Igen, igen, szóval a CNN büszkén bemutatta a legújabb holografikus bemondónőjét, ahol tulajdonképpen az volt az érdekes, hogy úgy nézett ki, mintha egy hologramot felépítettek volna a stúdióban, és mint hogy annak idején Ártudító kivetítette Leila hercegnőt, a műsorvezető a másik kommentárral így beszélgetett, aki több száz kilométerre az Obama főhadiszálláson volt. Aztán végül is kiderült, hogy ez nem valódi hologram volt, mert nem kivetítés volt, hanem ez valójában egy ugyanúgy, egy, mint egy Blue Box trükknél a két képet összekeverték. Tehát a egyik bemondó nem látta a másikat ott kivetítésként, hanem csak egy háttérben lerakott monitoron. Az érdekessége igazán az volt, hogy kb. 40 kamerával vették körbe a hölgyet, ami szuper számítógépekhez kapcsolódott, és ebből valós időben legenerálták a hölgynek a háromdimenziós képét, úgy, hogy azt máshol egy másik képbe bele tudták illeszteni, és mindezt az adatfolyamot el tudták juttatni több száz kilométer távolságra, tehát itt ez volt az igazi műszaki szenzáció. Mint a Matrixban 10 évvel ezelőtt. Igen. Ott is valami hasonló trükköt alkalmaztak, csak ugye ez teljesen élőben zajlott. Igen. Hogy ez miért volt érdekes egyébként ennek a közvetítésnek, a kampány közvetítésnek, azt én meg nem tudom indokolni, sokkal inkább egy látványos show műsorhoz. Igen, valószínűleg. Itt is az volt, hát, ha jobban belenézünk, tulajdonképpen az amerikai elnökválasztás is egy látványos show műsor, tehát ilyenkor ugyebár a hírtévék is vetélkednek, hogy melyiket nézik, tehát aki a legjobb showt adja, azt fogják a nézők is nézni. És mondhatta volna ez a tudósító, hogy Obama mester, te vagy az egyet reményünk. Lehet. Az informatikai világ egyik nagy sztárjáról, Steve Jobsról jelent meg egy érdekes kötet. A recenziót Dragon Győrtől hallhatjuk majd. Aztán jön az info szótár, amiben megneszeltük, hogyan lehet tárolni a hálózaton az adatokat. Az adatmentés is nassolás lesz hamarosan. Az úr az MIT média laboratóriumában dolgozott, és 10 évvel ezelőtt jövendölt. Visszatekintünk mi is, mit vártunk, és miről beszéltünk 10 éve. Pintér Robert mesél a Jövő Jós bloggerről. A jövő 1999-ben kezdődött. Végül arról lesz szó, hogy az autós biztonság érdekében arra készülnek a szakemberek, hogy lehetetlenné tegyék a vezetés közbeni SMS írást. Már nem a telefonálás az igazi veszély. Aki sofőr, az útra figyeljen, a részletek Kovács Tücsi Mihálytól. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Az asztaltársaságban négy úr ül itt, magamat is beleértve. Kezdem rögtön Bódi Zoltánnal, a netnyelvésszel. Jó estét kívánok! Mellette Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy Poplacsek! És Pintér Robert, a Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolás, és egyébként mostantól már csak Ipsos. Hogy? Nevet váltottunk, és Ipsos ZRTV alakult, tehát a cég, tehát mostantól csak Ipsos. Hát pedig ismert név a Sonda. És olyan jó magyarul, mert ugye megszondázátok a piacot. Igen, hát ott még fogjuk szondázni a piacot, előfordul, hogy használjuk is ezt a úgynevezett brandet vagy márkát, de ezen túl csak Ipsos. Aha. De az online részlegnek ugyanez marad a neve, tehát nem különböző. Így van. Okay. A múlt heti műsorban Dragon György hírsziporka mesterünk megígérte a hallgatóknak, hogy beszámol olvasmány élményéről, amelyet én megvallom őszintén, hogy nagyon irigylek tőle, és lehet, hogy majd el is kérem tőle ezt a könyvet, amely Steve Jobsról szól. Azt hiszem, ő az egyik első nagy sztárja a számítógépes világnak, hogyha lehet használni ezt a kifejezést. Hát a sztár az egy nem jó szó, a sztár egy lejáratott szó, inkább az ikon szót kéne használni, ugyanis az ikon az egy informatikában is elterjedt kifejezés. Vagy bálvány inkább, nem? Másrészt meg a könyv eredeti címe is ez. Ikon? A könyv eredeti címe az, hogy kisi nagy C-on, mint tudod, az iPod, vagy az iPhone. És Icon. Icon, igen. Aha. Icon Steve Jobs. Hát meg tényleg az egykori Macintosokon is ugye föltűntek az ikonok. Így van, és ebből indul ki az első kritikai megjegyzésem. Miután a könyvnek az eredeti címe az, hogy Icon Steve Jobs, a magyar címe az, hogy Steve Jobs és az Apple sikertörténete. Hát igen, ez nem túl fantáziadós cím, pedig Steve Jobs élettörténet elég izgalmas volt. Olyan, mint egy kalandregény, tehát így mindent leírnak Steve Jobsról, azt attól kezdve, hogy fiatal korában kábítószerezett addig, hogy májtranszplantáción esett át, tehát nem hallgatnak el kvázi semmit. Sőt, a dologban az, az igazán érdekesség, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy mikor alapult a, mikor alapították az Apple-t? Hát a 70-es években gondolom. Igen, 1976 április 1-én. Tehát ez egy igencsak jól sikerült április 1-jei tréfa volt, hogyha már lehetne így fogalmazni, és azt tudjátok, hogy miért Apple lett a cégnek a neve? Hát de biztos elárulod nekünk. Azért, mert ez is a könyvből egyébként kiderül, hogy Steve Jobs nyaranta egy almafarmon dolgozott, és imádta az almát, úgy gondolta, hogy ez testesíti meg a tökéletességet, ez a tökéletes gyümölcs. És a szerette a Beatles-t is, és a Beatles hanglemez kiadója is az Apple nevet viselte. Ezért amikor Steve Wozniackkal megalapították a céget, akkor hát egyszerűen nem maradt más választási lehetőség, így lett belőle Apple. Várjál, Gyó, de miért hiányzik az almából egy darab, kiharaptak belőle? Hát erről nincs szó, hogy a magában a dizájnban miért hiányzik belőle egy darab, csak arról van szó, hogy a cég neve miért ez lett. Nem tudom, tudjátok-e, hogy volt egy nagyon-nagyon hosszú időszak, amikor őt kvázi kiüldözték az Apple-től, amikor már ez egy sikeres cég volt. Bizony, a 90-es években volt ez. Így van, és ő megalapított egy másik céget, amit Next-nek hívtak, és a Next az kvázi versenytárs volt valamilyen szinten az Apple-nek, és aztán a Next, amikor már hardvereket nem gyártott, csak szoftvergyártóként vagy szoftverelőállítóként működött, akkor az ő operációs rendszerük, az ő forradalmi operációs rendszerükből jött létre a Macintosh OS X, és úgy vásárolták föl, vagy úgy vásárolta az Apple vissza a Next-et, hogy Steve Jobs-szal együtt. Tehát tulajdonképpen szerintem ezért szimbolizálja ez a kiharapott darab, mert volt bizony olyan korszak, amikor ő nem volt ott meg, amikor voltak problémák. Hiszen gondoljunk csak bele, azért voltak itt befulladt dolgok, nem csak sikertörténetről van szó. Nézzük meg az Apple Lisa nevű számítógépét, amit ugye még Steve Jobs kezdett el fejleszteni, de aztán inkább kifúrták őt onnan, és átkerült a, hát hogy is mondjam, megtűrt Macintosh fejlesztéshez. Aztán hát a jövő őt igazolta. Kétségtelenül az Apple Lisa hatalmas nagyot bukott, de a Macintosh meg hatalmas nagy siker lett. Hát aztán ott volt a Newton nevű PDA, ami szintén elég nagy bukás lett. Az alatt fejlesztették, amíg ő nem volt Apple alkalmazott. Tehát amikor őt visszavették a Next-től, akkor őt kinevezték igazgatónak, és az első intézkedéseinek az egyike volt a Newton leállítása. Nagyon érdekel egyébként Steve Jobs életéből az ezt megelőző korszak, amikor úgy igazán divatossá, trendivé vált a Macintosh. A dolog roppant egyszerű, egy nagyon, hogy lehet ezt így mondani, egy örökbefogadott gyermek. Sosem volt igazi családja. Sosem volt igazi érzése, mint másoknak, hogy igazi édesapja van, igazi édesanyja van, bár a nevelőszüleit igazi édesanyjának és édesapjának szólította, de gyakorlatilag ő nagyon kisgyermekkor óta tisztában volt azzal, hogy örökbefogadott gyermek. És mindig is kilógott a különböző társaságokból, akár iskolából, akár haveri bandákból, mert ő egy hihetetlen agresszív és nagyon erőteljes egyéniség volt, egy igazi egomániákus. Abban tudta ő igazán kiélni magát, amikor elkezdett érdeklődni az elektronika iránt. És az volt a nagyon nagy szerencséje, hogy a közelben olyan emberek éltek, az ő nevelőapja is egy technikus volt, a Silicon Valley-et megelőző korszaknak a technikai központjában laktak, és olyan emberek éltek a közelükben, akiknek a gyermekeik, a hasonló korú gyermekeik ugyanúgy érdeklődtek az elektronikai alkatrészek iránt, amiket így a szemétdombról guberáltak össze, mert a nagy gyártó cégek így kidobálták ezeket, és abból próbáltak számítógépeket összerakni. És akkor ismerkedett meg ezzel a Steve Wozniack nevű zsenivel, aki nem volt egy management zseni, viszont egy hardware zseni volt. Steve Jobsnak a kisugárzása, az erős, karizmatikus személyisége mindenképpen kellett ahhoz, hogy jól megszervezze a kezdőcsapatot, hogy aztán előkerüljenek a grafikusok, akik betűket metszettek az első Macintosokba, megcsinálják azt a felhasználói felületet, ami... A tehetsége, hogy megtalálja azokat az embereket, akik vele együtt tudják vinni az ászlót. Az ő életét az vitte mindig előre, és az a könyvből kiderül, hogy döbbenetesen hitt abban, amit csinált. Tehát ha ő kitalált valamit, hogy mondjuk a Macintosh siker lett, akkor az a tűzön vízen át ő hitt abban. Tehát nem volt olyan lehetőség, hogy bárki megdöntse az ő hitét ebben, vagy bárki ellent merjen neki mondani. és csak olyan embereket tett maga köré, akiknek a hitük nagyobb volt, mint a fizetésigényük. Jó, köszönjük szépen a könyv recenziót, és elkérem majd tőled. Egyébként nagyon ajánlom, mert egy hihetetlenül érdekes történet, még egy két mondatban azt foglaljam össze. Hollywood sem tud ilyen történetet kitalálni, mert a valós élet képes csak ilyen sztorit produkálni egy döbbenetesen érdekes egyéniségről, és bárki, aki Steve Jobs akar lenni, hát ne próbálja meg, mert erre születni kell. Kölcsön kérem a könyvet. Mindenféleképpen. Köszönjük szépen, szia Gyu. Sziasztok. A múlt heti adáshoz térünk vissza egy kicsit, tehát az egy héttel ezelőtti műsorunk margójára illesztjük az infószótán mai kifejezését, mégpedig a Spányik Balázs adatmentési problémájával foglalkoztunk, és hogyan lehet adatmentés backupot készíteni, ez volt az egyik fő témánk a múlt heti műsorban. És akkor Bódi Zoltán netnyelvészünknek a fülét megütötte valami. A NAS. Mégpedig azért, mert ez a név egy olyan háttértároló adatmentésre alkalmas technológiát takar, amely az én számomra roppant szimpatikus, és a lehető legideálisabb az én céljaimra, meg szerintem egy otthoni vagy kisirodai adatmentésre. Miről is van szó? Hát, hogyha egy otthoni kis hálózatról beszélünk, tehát ahol mondjuk van egy router, akár egy wifi-s router, van egy notebookja valakinek, illetve egy asztali számítógépe. Nehogy Isten, a gyereknek is van egy asztali számítógép, és már két vagy három gépből áll egy otthoni rendszer, és ezt hálózatba kapcsolják egy routerrel, egy útvonal választóval, hát ezt nem szokták így mondani, ez egy routerrel. Hát ugye az a gép, amivel mind a három gépet a netre tudod kapcsolni. Így van, és otthoni hálózatot is alkotnak a gépek, tehát ha úgy vannak beállítva az eszközök, akkor látják az egyik gép a másiknak bizonyos meghatározott mappáit, állományait, képes látni, megosztani, nyomtatót lehet megosztani hálózaton. Átküldeni fájlokat. Átküldeni fájlokat az egyik gépről a másikra, stb. Roppant jó, nagyon rugalmas rendszer, nálunk is otthon ilyen van, nagyon-nagyon szeretem, de itt aztán fölmerülnek a problémák, mert aztán mindenhová mentve van, nincsen sehol se rend, úgyhogy... Hol van a legfrissebb változat a cikkednek, igen. És ahol a legfrissebben az éppen ki van kapcsolva. Igen, az éppen ki van, vagy a családi fotóalbum, az három részletben, három különböző gépen itt ott. Tehát nagyon jó és praktikus megoldás az ilyen hát rendetlenségnek a kiküszöbölésére, és az ezzel együtt járó informatikai veszélynek a kiküszöbölésére, tudnék az adatvesztés veszélynek a kiküszöbölésére, egy olyan hálózati adattároló eszköz, amelyik közvetlenül a routerre kapcsolódik, tehát mintha egy újabb számítógép kapcsolódna a hálózatunkba, de ez nem egy számítógép, pusztán egy Ethernet kábellel a hálózatra csatlakozó merevlemez. Ennek ami folyamatosan be van kapcsolva, és bármikor elérheted, odamásolsz egy fájlt, és bármelyik gépről odamásolsz, vagy visszaolvasol. Vagy egy kis programozói feladat, hogy írunk egy olyan programot, amely ott pihen ezen a hálózati háttértároló eszközön, és a beállítástól függően egy nap bizonyos szakában, vagy héten egy bizonyos időpontban egy megadott kiterjesztésű állományokat automatikusan lementi a hálózaton bekapcsolva, abban az időpontban bekapcsolva lévő eszközökről. Ez egy új gyakorlat. Könnyen megadható. Tehát nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon tetszik. Egyáltalán nem kell foglalkozni a háttértáról, az adatmentéssel ennek, mert ezt magától megoldja ez az eszköz. De mi a neve ennek? Ugye angolul Network Attached Storage, tehát hálózatra csatlakoztatott tároló, szó szerint ezt jelenti. Hát magyarul ezt nem igazán szoktuk mondani. Tipikus informatikai szakkifejezés, amely megszokhattuk már az évtizedek során, hogy betű szóvá alakul, tehát mozaik szóvá alakul, hárombetűs mozaik szóvá alakul, és így szoktuk csak emlegetni szaknyelvi, és hát a magyar nyelvi környezetben is ebben a formájában. Magyarra nem nagyon fordítjuk, hanem egyszerűen, mint egy névvé válva a betűszó kezd forogni közszájon. A kiejtésével kapcsolatban van egyedül probléma, hát vagy mert lehet. Hogy tényleg, hogyan most ezt megneszeljük, tehát nesznek mondjuk, vagy nasnak mondjuk magyarosan. Igazából... Vagy betűzve NIS... vagy NAS, NAS. Rögtön 3-4 verziót fölvázoltunk. Ezek valós lehetőségek, ezt a nyelvhasználat dönti el. Egyértelmű törvényszerűségek erre nincsenek, de analógiák vannak. Hát magyar szövegkörnyezetben nem szoktuk mondani, hogy a USA-ben jártam tegnap, vagy a múlt héten, mert akkor egész egyszerűen kinevetnek minket, meg sznobnak tartanak, ez a tipikus nyelvi sznobizmus. Viszont ha mondtad a USA-t, akkor mondom a NASA-t, amit magyarosan ilyen zésen mondunk, NASA pedig a Amerikában nem így mondják. Természetes tendencia minden nyelvben, hogy az adott nyelv, adott anyanyelvnek a hangzásához igazítják az idegen kifejezéseket, akár a betűszavakat is. Ezért mondjuk NASA-nak, és ezért mondjuk szerintem NAS-nak. Nagyon vicces, ilyen betű szó az RFID, amit R az eleje, tehát nem R, hanem R, és az, végig az ID-t, azt meg angolosan mondják sokan, tehát keverik a kettőt. Ez egy olyan szó, tudom, ahol aztán totál kacifántosan össze van keveredve az, hogy mit, hogyan ejtünk ki. És mégis így terjedt el. Ezt hívják vegyes összetételnek. Az ejtés során is vannak ilyen vegyes ejtésű kifejezések, betűszavak is akár, de vannak vegyes szóösszetételek is, amikor az összetétele egyik tagja magyar, a másik tagja idegen eredetű. Most hirtelennyében, amikor, tehát írásmódban is, a menedzser shop például. Menedzser DZ-vel leírva, ahogy a magyar helyesírás szokásban már ez teljes mértékben elterjed, és utána shop. A shop természetesen angolosan, SH-val. Ugye, ennek a shop, hát ez egy idegen kifejezés. Szóval az előbb nem véletlenül mondtam a NASA-t, mert ugye annak az első három betűje ugyanaz, mint a jelen szavunk. Ó, ez angol fonetika, ebben nem menjünk bele, hogy az angolban miért zöngésedik, meg hogyan, némiképpen másképp van, mint a magyar nyelvben, de tényleg ez már olyan mély fonetika, hogy ez nem igazán fontos. Csak azért akartam mondani, hogy annak ellen, hogy a NASA-t már megszoktuk, mégsem valószínű, hogy úgy mondanánk majd, hogy NASA. Tehát ez a legkisebb valószínűséggel előfordulható eset. Igen. Igen, mert ezt nem úgy ejtik. Egészen biztos, hogy az angolban sem úgy ejtik. Erre céloztam az előbb az, hogy ne menjünk bele az angol fonetikába. Mm. Tehát az angol nyelvnek a hangzás törvényeibe, mert ez messzire vezet. Na, szóval egyébként én úgy gondolom, ez egy mondva csinált probléma, mert minden nyelvben az az általános tendencia, hogy az idegen szavakat, idegen betűszavakat, vagy közönséges szavakat illesztik, alkalmazzák az adott nyelv hangzásához, ejtési szabályaihoz, trendjeihez, tendenciáihoz. Az egy másik dolog, hogy a magyar nyelvben például, de akár az európai nyelvekben is erősen terjed az angolosság, az angol hangzás, jobban rááll a fülünk, de hát ennek egyéb okai vannak, nem nyelven belüli, hanem nyelven kívüli társadalmi, globális, gazdasági, kulturális. Abból is tanítom egyébként, hogy inkább az amerikai angol fog egyre jobban elterjedni. Gyaníthatóan igen. Legalábbis az informatikában egészen biztosan így van. Bekapcsoljuk most a netidők időgépét, és visszalapozunk 10 évvel. Én fölkerestem a mi weboldalunkat, a netidők.hu-t, és oda kattintottam az 1999-es esztendőre, és mondok szavakat, hogy miket találtam, mert érdekes lesz a következő beszélgetésünkhöz. MP3, ekkor tűnt fel 99-ben, mint újdonság. Aztán netművészet Szegedi Maszák Zoltántól, és netpolgár Zékarvalics Lászlótól. Aztán 99-ben beszéltünk sokat nagyon az Y2K-ról, a 2000. év problémájáról. Megjelent az Internet 2 és a Pentium 3, valamint a 64 bites processzorok. Aztán beszéltünk a térbeli szkennerről, egy 15 éves magyar innovátor találta ki egyébként ezt az eszközt, valamint sokszor témánk volt a robotkutya és a robotvilágbajnokság, mondom már 10 évvel ezelőtt. Alternatív operációs rendszerek, ezen belül is BOS, BugOS, KSOS, ez mind 99-es kifejezés. A World Internet Project 99 nyaráról, Jeffrey Cole professzor kutatás, ami azóta is zajlik Magyarországon, illetve a bioszámítógép. Ezeket gyűjtöttem ki, de Pintér Robert talált egy nagyon érdekes blogot, ami szintén ezzel az esztendővel foglalkozik. Igen, találtam egy érdekes blogbejegyzést, ez pontosan azt mondja, hogy technologizer.com-on volt, és egy 1999-es beszámolónak gyakorlatilag a visszaidézése, egy Harry McCracken nevű blogger, vagy kutató, 1999-ben, ahogy ő írja, elég szerencsés volt ahhoz, hogy az MIT nagyon híres média labjét meglátogassa. Ugye ez a média lab, ez ilyen, hát most nem szállógépe, de egyfajta ilyen legendává vált gyakorlatilag az internetes körökben. Nagyon sok mindent fejlesztettek, találtak fel, nagyon kreatívak, innovatívak. Az MIT pedig ugye a világon egyik legismertebb műszaki egyetem. Tehát, hogy érdemes ezt a beszámolót megnézni, és azt nézte meg gyakorlatilag ebből a beszámolóból apránként, hogy mi az, amit 1999-ben jósoltak, hogy milyen lesz a jövő, és hogy vajon ebből mi valósult meg, ez olyan jó kis játék, hogy amikor az ember megnéz egy ilyet, hogy mik a trendek, és aztán megnéz, na hát persze, nem is úgy lett, meg másképp lett. És meglepő az, hogy ő tulajdonképpen 5 trendet mond, és majd lesz egy bónusz a végén. Ezek akkor technológiai trendek, ugye? Majd meglátjátok, nem csak technológiai trendek, egészen furcsa társadalmi vagy internettel kapcsolatos trendeket is jósoltak, és egy részük egyébként egészen érdekes, hogy bejött. Mert rögtön a legelső az egy technológiai trend, ez az elektronikus papír, vagy a hajlék, vagy elektronikus papír, vagy e-papír. Ugye ennek az a lényege, hogy nagyon sokat olvassunk, nagyon sok fát vágunk ki, kinyomtatjuk az újságokat, ugye ezt gyakorlatilag utána, már amikor az információ értéke elvész, akkor gyakorlatilag megy a szemétbe. Tehát miért ne lehetne olyan papírt csinálni, ami hajlékon, zsebre rakható, összehajtható, frissíthető rajta a tartalom, stb. És ugyan ilyen még nincs, vagy nem nagyon van, vagy kísérleti fázisban van, de megnézzük akkor a 2009-es esztendő, az gyakorlatilag a könyvolvasóknak a forradalmáról szólt, már vannak olyan könyvolvasók, amelyek papírszerűen működnek, tehát nem, ahhoz nem használnak energiát, amikor megjelenítik magát az oldalt, hanem csak ahhoz, amikor váltanak, vagy frissítenek ilyen oldalt. Vagy éppen a múlt héten olvastam, hogy egy valódi újságba beleraktak egy mozgóképet, mozgóképernyőt, belevasaltak magába a labba, és egy kis videóklip volt benne, egy kis reklám. Tehát, mint a Harry Potter filmekben, ahol ugye mozognak a szereplők az újságban, ehhez kicsit hasonló. Tehát, hogy ez már nem jár annyira gyerekcipőben, azt mondhatjuk, hogy ezt tulajdonképpen eltalálták. Sőt, ebben az általad említett újságban, ha jók az értesüléseim, akkor az összes hirdetést erre az egy oldalra tették rá, tehát a labban nem foglalták a papírt. Írt a hirdetések. Azt nem tudom, de elképzelhetőnek tartom, ez egy jó ötlet. A következő egy kicsit kevésbé érzékeny, vagy kevésbé eltalált trend. Akkoriban fejlesztették 99-ben azt az eszközt, ami arra képes, hogy amikor valaki felveszi mondjuk egy interjút egy újságíró, akkor rögtön jegyzeteket fűzhessen hozzá, megadott helyre, és ezek a megadott jegyzetek, amiket hozzáfűz, ezek az adott másodperchez kötődjenek, tehát amikor mondjuk egy jegyzethez ugrik, akkor azt a részt játssza le neki gyakorlatilag a lejátszó, hiszen az audiofájlokat nem lehet keresni, nehéz őket megcímkézni, nem lehet őket gyorsan áttekinteni, és ezt egy ilyen alkalmazást tudja segíteni. Bár de ez nem terjedt el gyakorlatilag nagy tömegében, de már találunk ilyen eszközöket a kereskedelemben is, itt említenek is. Hát, nem egészen abban a formában terjedt el. Pár hete beszéltünk itt a műsorban egy olyan magyar fejlesztésről, ami ugye azóta készült el, hogy a videó műsorokból egyébként hangműsorokra, tehát a rádió műsorokra is működik. A műsoroknak a szövegét rögzíti, egy ilyen beszédfelismerő, és ez egy magyar rendszer. Tehát amikor beleírunk egy szót, akkor odaugrik. Tehát ilyen van. Itt az újságírókat említik ilyen segédeszközzel. Nem mondanám, hogy minden újságíró ilyesmivel járkál, de gyakorlatilag aki akart, ott tud ilyet vásárolni magának. A harmadik is egy nagyon érdekes trend, kicsit inkább ilyen hype-nak mondanám, vagy egy kicsit felfújt dolognak. Divatjelenségnek. Ez egy kísérleti fázisban van. Ez az intelligens tévén így fordítottam le magyar, bár ez a szó kifejezés így nem szerepel ebben a trendben, vagyis, hogy amikor nézünk egy műsort, mondjuk egy éppen induló kvízműsort, akkor ott hogy van felöltöztetve a műsorvezető, az űrruhájára rá lehet kattintani, megnézem a nyakkendőjét, kigyártotta, melyik boltba tudom megvásárolni, évrendelhetek. Ez az interaktív tévé divatszóval ment egyébként. Tévének egy bizonyos jelensége. És azt mondja, hogy ugyan a úgynevezett product placement, tehát a termék elhelyezés, az gyakorlatilag bevett egy pár média rendszerben, hogy Magyarországon ez elég erősen szabályozó van, de hogy és van olyan televíziós alkalmazás, vagy rendszer a Tivo TV, ami ezt félig meddig tudja, vagy kísérleti fázisban van, de ez nem terjedt el, ez még a jövő zenéje, még interaktív tévé sincs, de nagyon könnyen elképzelhető, hogy 10 éven belül azt mondja az ember, nézd, már nekem is olyan kéne, és akkor megnézi, hogy mondjuk az, amelyik nagy sorozatban a konyhaszekrény az most éppen melyik asztalos műhelynek a remeke. És közben megállítjuk a filmet? Azt gondolom, hogy akkor már, ha most is meg lehet állítani az élőadást, ugye tudjuk, hogy akkor kezdődik, amikor mi akarjuk. Tehát azt gondolom, hogy igen, meg lehet állítani, majd akár a visszatekerem a gólt. Olyan labda kell nekem, vagy az a labda kell nekem. És egyébként ebben a folyamatban az érdekes, hogy ma már látjuk 2009-ben, meg ugye 2-3 éve is láttuk, hogy a televíziós társaságok, a televíziós társaságoknak, főleg a kereskedelmi tévéknek nem érdeke, hogy ilyen irányban induljon a műszaki fejlesztés, és legyen interaktív tévé. Tudják, hogy egyszer csak jön majd ez, de addig is minél lassabban alakuljon át a reklámvilág. Hát most ezt nem tudom így hirtelen kommentálni. Az MIT Media Lab az gyakorlatilag nem televíziótársaság, tehát ők ezt megálmodták. Lehet, hogy néhány felhasználónak ez jó lenne. Nyilván a televízióknak nagy hatása van erre, hogy ezt hogyan befolyásolják, meg a szabályozó hatóságnak, hogy ezt szeretné-e, hogy mondjuk a műsorokban megjelenjenek olyan termékek, amik aztán kvázi ilyen bújtatott reklámként is még vásárlásra is ösztönöznek. A negyedik trend, és ez a nagyon érdekes, és nem technológia, itt azt mondják, hogy annyira egyszerű már publikálni az interneten, ma mindenki újságíró lesz. És ez egy elég merésznek ható jóslat volt 10 évvel ezelőtt, hogy ki akar itt írni, hát miért írnánk az internetre, meg persze, mert mindenkinek szájmenése lesz, vagy szómenése lesz, és ez valamennyire azért bejött, mert nagyon sok ember ír blogot, és nagyon sokan olvassák. Tehát ez, igen, de azért is relatív, tehát nem mindenki, működik, csak nem nagyon mindenki, sokan. De ahhoz képest, akar, hogy mennyien publikáltak 10 évvel ezelőtt, ahhoz képest ez egy tömeges forradalom volt, és a következő 5. trend is ehhez kapcsolódik, ami azt mondja, hogy az online világ az free, tehát szabad lesz, vagy ingyenes lesz, bár nem mindig szeretik így fordítani, hogy ingyenes, és hogy a gazdaságtan az úgy fog felépülni, hogyha tudsz figyelmet generálni, akkor lesz bevételed, ha nem tudsz, akkor pedig nem. És azt gondolom, hogy ezt nagyon eltalálták, ez tényleg így van, tényleg ez a világ jött be, és ennek aztán a médiára, az internet világára és egy csomó mindenre hihetetlen kihatása van. Két megjegyzésem lenne, az egyik az, hogy lám-lám, ez az írás is egy blogban jelent meg, most, ugye, visszatekintve 99-re, másrészt pedig az a szabad, a free, itt nagyon fontos, hogy ez egészen biztosan nem az ingyenességet jelenti, hanem a szabad volt. Tehát azért fordítom én most nyílt ingyenesnek, mert amikor a szabad szoftverről beszélünk, meg a nyílt szoftverről, akkor ez nem ingyenes. De ebben az esetben szerintem a free online világ, itt alapvetően az is jelent, hogy ingyen érem el ezeket a tartalmakat, nem kell érte fizetnem az internet előfizetésen kívül. Ugyanakkor néhány hónapja, ennek a idei nyárnak a fejleménye az, hogy egyre több média mogul, online média mogul jelentette be, hogy nagyon-nagyon gyorsan meg fog szűnni az ingyenessége az online médiának. Megnézzük 10 év múlva, én erről tudom mondani. Rögtön ezt akartam, igen, majd megnézzük. Gondolom nem 10 év múlva, 1 év múlva elég megnézni, vagy meglátjuk 2 év múlva. És akkor a plusz egy dolog, az érdekesség, hogy megvan még mindig az a kávégép, ami 99-ben elvarázsolta a látogatókat. Ez egy olyan speciális kávégép volt. Amit videón közvetítettek a netre. Nem, ez nem az. Egy speciális, tehát olyan bögréket a munkatársak olyan bögréket kaptak, aminek egy speciális chip volt az alján, be lehetett programozni, hogy milyen kávét szeretsz, beraktad a kávégépbe, felismerted, hogy a te bögréd, és a te kávédat adta ki, és közben a kedvenc rádió statornádra hangolt, és onnan közvetítette a műsort. Tehát ilyen kávéfőző van az MIT Media Labben. Idefelé a rádióban taxival jöttem, és az utcán mellettem láttam, hogy az autósok sorban mobiltelefonálnak. Igaz, hogy piros lámpáknál kellett megállni egymás után, de akkor is engem egymás közt szólva rettenetesen zavar, hogy a vezetőknek a figyelme nagyon sokszor megoszlik. És amikor el kellene indulni egy lámpaváltásnál, akkor sokszor az autósok úgy állnak még egy darabig. És aztán, amikor elhúzunk mellette a taxival, akkor látom, hogy azért lassan halad az előttünk levő, mert mobiltelefonál. Igen, sajnos bármennyire is van tiltva, az emberek mobiltelefonálnak, és a fülükhöz tartják a készüléket, emiatt vagy nem tudnak rendesen váltani, vagy nem tudnak indexelni. És hát, baromi veszélyes. Igen, már kimutatták, hogy ős jóval veszélyesebb, mint a beszélgetés, vagy a rádió, szimpla rádióhallgatás, vagy beszélgetés a szomszéd utassal, annál jóval veszélyesebb a mobiltelefonálás, mert nagyobb összpontosítást igényel, több figyelmet elvesz az autóvezetéstől. Hát még amikor SMS-t írnak, nem? mondom Kovács Tücsi Mihálynak, aki pont erről fog nekünk beszámolni, hogy egy technológia készül, ami valamilyen módon letiltja majd az SMS írást. Igen, mert kiderült, hogy ugyebár hogy az SMS egy nagyon alap, annak ellenére, hogy az egyik legelső és leggyengébb szolgáltatás, hihetetlen népszerűségnek örvend, mert rengeteg csomaghoz gyakorlatilag 100 vagy 1000 számra adják ingyenesen, tehát ha sokan akarnak költségeket megtölteni rövid üzenetekkel, akkor így csak SMS-eket váltanak egymással. Csak ezzel az a probléma, hogy tényleg a kocsiba elkezded a telefon nyomkodni a billentyűzetet, arra nagyon komolyan oda kell figyelni, és ha ezt még egy piros lámpánál csinálja az ember, akkor még zágson, ahogy a művelt belga mondja, de hát könyörgöm, már ott tartunk, hogy tényleg vezetés közben ott tartja a telefont az arca mellett, és éppen nem tudom, most twitterezik, vagy akármi, tehát valami hihetetlen, hogy mi van ezen a téren. Tehát ez szerintem az SMS írás még több figyelmet von el, mint hogyha beszélgetne az ember. Persze, bár ez is emberre válogatja egyébként. Nem, sokkal többet egyrészt, mert ugye már ott a billentyűkre rá kell keresni, tehát oda kell rá kifejezetten nézni, mert telefonálni tudsz, hogy is telefonálni, hogy nézel előre a forgalomra, stb. De SMS-ezéshez le kell nézed állandóan a készülékre, hogy megkeresd. Ide-oda kapkodod a szemedet, és a közben lelép valaki az autó elé, vagy egyszerűen nem vesz észre a történteket. Tehát például az agynak van egy úgynevezett a képfeldolgozó képességében egy olyan probléma, hogy az emberi agy a képnél a változást veszi észre, hogyha két kép között egy sötét van, és tehát erre egy nagyon egyszerű példa, hogy csináltak egy olyan kísérletet, hogy két képet mutattak felváltva, az egyikről hiányzott valami. Mi volt az? És az emberek képtelenek voltak rájönni akkor, amikor a két képkocka közé beiktattak egy feketességet, amikor nem látszott semmi a képből. És amikor utána úgy váltották a képet, hogy egyik jött a másik után, kiderült, hogy a képernyő egy ötödét eltakaró valamit vettek le a képről, és 10 váltás alatt nem vették észre az emberek. Tehát ugyanígy, amikor az ember lenéz a telefonra és vissza, nem veszi észre például azt se, hogy közben egy féklámpa kigyulladt előtte. És egyszerűen belerohan az előtte lévő. Vagy megjelent az ugye a saját képernyőjén a szemében, megjelent a látóterében egy gyalogos. Igen, igen. Tehát ezeket nem vesz észre, mert nincs az agyának összehasonlítási alapja, és egyszerűen szint, mintha vakfoltra esre nem is veszi észre, és már az kész a katasztrófa. Egyébként hasonló technológia, kifejlesztésének szándéka már volt jó pár évvel ezelőtt a koncerttermek és a mozitermek védelmében, hogy ne lehessen hívni telefonon az előadás közben. De hogy lehet egy autóban leszigetelni a mobiltelefonnak a télerejét? Vannak itt próbálkozások, nem ilyen leszigeteléssel próbálkoznak, hanem kifejezetten elektronikus módszerekkel. Az egyik amerikai cég például egy olyan módszerek kísérletezik, hogy amikor az ember beül az autóba, és elfordítja a kulcsot, akkor ez a bizonyos kulcs, ami egyúttal tartalmazza a telefonjának az adatait, elküldi ennek az úgymond gyakorlatilag egy fedélzeti számítógépnek, amelyik átveszi a telefonjának a szerepét, fogadja a hívásokat, fogadja az SMS-eket, de nem engedi, hogy a telefon csörögjön, nem engedi, hogy megjelenjenek az SMS-ek. Tehát gyakorlatilag az autóvezetőt letiltja a készülék fogadásáról. Más létezik 3-4 különböző módszer, amivel most próbálnak betörni a piacra, de ha jól értem, ezeknek az egy közös jellemzője, hogy a sofőr elfogadja, hogy ez fontos, hogy ő vezetés közben ne kapjon üzenetet, ne kapjon hívást. Ez a legnagyobb probléma. 40 éve próbálják az emberekkel elfogadtatni a világon a biztonsági övet. Már hogy becslések voltak rá, hogy most már becslések szerint túl vagyunk az 1 milliómodik emberen, akinek az életét megmentette a biztonsági öv. Mégis az emberek javarésze nem kapcsolja, nem a javarésze, egy jelentős része nem kapcsolja be az övege. Ez a, én erre szoktam azt mondani, hogy a vidéki ellenálló. Tehát ahogy, én nem kapcsolom be, majd én megmutatok, ki vagyok egészen addig, amíg nem lát egy rendőrt, akkor iszonyú tempóban kezdi el bekapcsolgatni, mert a rendőr előtt már nem vállalja fel, hogy ő nem kapcsolja. Budapesten is látok ilyet, mondom én a vidéki. De egyébként tényleg jó, milyen jó, hogy mondod a biztonsági övet. Szóval, amit te most mondasz a mobiltelefonra, ez is valójában egy biztonsági öv. Pontosan itt arról van szó, hogy egész egyszerűen nem fog működni, hogy bármilyen technológiával megakasszuk ezt. Egy, vegyük azt az esetet, amikor beszállnak 3 az autóba. A 3 telefon közül melyiket fogja letiltani? Tehát honnan tudja, hogy melyik a sofőr telefonja? 2, feleségemmel megyek, én vezettem odafelé, az asszony vezet visszafelé. Kinek a mobiltelefonját tiltja le? 1, azért, mert a vezető ott ül az ülésen, azért miért nem én az anyós ülésen vagy hátulülve, attól még nyugodtan twitterezhetnék, vagy akármit csinálhatnék. Tehát amíg egyrészt a rendszer, amíg ezt nem tudja eldönteni, hogy ki mit csinál, Meg a másik az, hogy egyelőre ezek a funkciók még csak a legmodernebb készülékeken működik, amiben van GPS, tehát az okostelefonokon működik, mert egy másik módszer például azt figyeli, hogy mozog gyorsan a telefon, és akkor kikapcsol, de könyörgöm, ha felszállok egy buszra, akkor nekem letiltja a telefonálást. Itt van ez a probléma, hogy ezt nem lehet automatizálni, és akkor megint az van, hogy az emberre van bízva, de hogy ahogy nem kapcsolja be az övet, mégis iszik vezetés előtt, ugyanúgy fog továbbra is SMS-ezni, vagy telefonálni, pedig az arra, hogy most már eljutottunk oda, hogy egy headset, egy márkás headsetet most már lehet venni 4-5 ezer forintért. Tehát semmi Bluetooth most már minden telefonban van, egyetlen mozdulatba telle, hogy az ember a vezetés előtt fölvegye, vagy akár csak ott hagyja a letéve, és csak a vezetés közben fölvegye, hogyha már telefonálni akar. De tényleg az SMS az egy olyan probléma, itt majd csak akkor az fog segíteni, hogyha intelligens autók lesznek, amik átveszik a vezetés majd később. De hát az mi? Megmondom neked őszintén, most ezúttal szinte talán a műsor történetében először, hogy én nem hiszek ebben a technológiában. Bár te sem úgy fogalmaztad, nagyon érdekes maga az elképzelés, és milyen jó lenne, hogyha lehetne garantálni egy ilyen jó működést, de sajnos nem hiszek benne, az a helyzet. Igazából az lenne a legjobb, hogyha rendőrök ezt komolyan vennék, magát a rendes szabályt, és tényleg megállítanák a mobiltelefonáló vezetőket. Igen, itt is az a probléma, hogy nagyon régóta beszélnek arról, hogy fekete dobozokat fognak az autóba építeni. A biztosítótársaságok nagyon erősen nyomják a kérdést, a rendőrök is egyre jobban, ugyanis nagyon megnehezedett a helyszínelés azóta, hogy benn vannak az autókban a blokkolásgátlók. A balesetek közel 70-80%-ánál emiatt nem tudják eldönteni, hogy ki milyen gyorsan jött, merről jött, stb., mert nem marad utána féknyom. És a biztosítótársaságoknak is ez komoly bevételkiesés, és a rendőröknek is probléma, ezért nagyon komolyan gondolkoznak azon, hogy ilyen fekete dobozok kerülnek majd az autóba, ami a tahográfhoz hasonlóan az autóvezetés összes adatát fogja rögzíteni, és egy baleset esetén majd kivizsgálásra kiolvassák. Lehet, hogy erre fog az rácsatlakozni az a funkció, hogy majd a telefonokat is felügyeli, vagy valahol. Ki tudja. Tehát itt is az a probléma, hogy a technikára próbálunk egy olyat bízni, amit egész egyszerűen a józan emberi észre kéne megoldani. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.